Bueno, boas tardes. De discursos nada, ¿eh? Porque despois de escoitar todo o que temos escoitado aquí hoxe, aquí, vamos, o único improvisar. Queixábase Marga, a ver que decimos nos ahora. Improvisar é malamente. Bueno, eu simplemente, bueno, así, improvisadamente. Que podo decir deste rapaz, empezando polos nosos, que son os do ciclo de Madeira, que emocionadísimos de que se vayan, entendámonos, bueno, que se vayan contentos, sobre todo, ¿eh? Querémonos moitos, se os sabe eles, ¿verdad? Bueno, despois outra cosa, quero resaltar que vamos, estou vendo aquí un nivel de preparación intelectual, emocional, total, impresionante, o sea que estou flipando cos discursos que están dando rapaces, sobre todo, aos profesores, así de supón. E, por tanto, eu vou minimizarme, vou me quedar calado, porque realmente non dou a talla, e simplemente resaltar un pouquiño dos nosos rapaces, que, bueno, inda que non terminaron, como saben eles, que faltan unhas tres semanas por aí, pero, bueno, xa o dan por feito, me parece, algúns, desde logo, non sei se todos, pois que foi unha convivencia, inda que non tan longa como a dos profesores que falaron aquí cos correspondentes alumnos, que foi de máis longo atrás, nos conocemos de dous anos na máis, pero, vamos, foi dunha profundidade absoluta, e resaltar a calidade humana de todos, a capacidade de traballo, e bueno, 50.000 millóns de cousas máis, non? Bueno, eu, a verdad, estou un pouco abrallado e avergoñado por non poder decir moito máis. É que aquí non hai nada, ademais. A ver, que isto, non sei, aquí non, bueno. Bueno, nada máis. Simplemente que me perdonedes pola brevedade, e que, bueno, que a eles les digo que os luns nos vemos, a ver si conservamos un pouco a tónica acadada ata agora, e damos terminado o curso en condicións, esas cousas. E os demais, bueno, algúns deles os coñezo porque convivimos en algún aula por aí, aos outros só os coñezo dos pasillos, pero, vamos, que lles vexo, vamos, unha calidade humana impresionante, como aos nosos, non? O sea, eu penso que isto é un logro deles, das familias e dos profes, vamos, sobre todo deles, non? Impresionante. Estou impresionado, o sinto, non podo falar máis. Bueno, a ver, eu quería darlle enhorabuena a eles, inda que no, eu tampouco traigo nada escrito, a ver se me sale. Quería lle dar enhorabuena a eles por haber escollido de facer un ciclo de Madeira, que, como moi ben decía Paco antes, pois somos como algo minoritario, e son moi valentes escollendo pois facer un ciclo, e o ciclo este de Madeira. De verdade, son moi valentes. E, sobre todo, quero decirvos unha cousa, que estuvemos hoxe sacando os muebles que fixeron durante o curso. Están postos ali na entrada do instituto. Eso é o examen que eles fan con nós. Nós temos a grandísima suerte de non facer exámenes escritos, senón que os exámenes son eses muebles que están ali expostos, non? E eu teño que decir a nivel personal que levaba 4 anos, bueno, non desanimado, pero sí un pouco de capa caída. Teño que decir que con este curso, con estes rapaces, que me levantaron un pouco ánimo este ano, non? A verdade é que melloraron moitísimo, e aínda que eu a veces, bueno, pois lles digo que é o contrario, para que non se vayan un pouquiño de máis, sempre lles digo que sempre se pode mellorar, pero a verdade é que este ano melloraron moito, e eu, de verdade, que me sinto moi ben con eles. E a mostra está neses mobles que fixeron, que a verdade é que este ano fixemos uns mobles que, se tedes a oportunidade de pasar por ali, non a desaproveitedes, porque son uns mobles moi ben feitos, moi bonitos, moi retorcidos tamén. Se é difícil facer un mueble normal e ben escuadrado como para facer un mueble torcido como algún que fixemos. E aproveito para decir tamén unha cousa, que para o segundo, o primeiro, segundo miércoles do mes de xuño, non? Aproximadamente, faremos unha poxa deses muebles, e xa que teño aquí hoxe tanta xente, quero decir que estades todos invitados a esa poxa, a esa subasta de muebles que vamos a facer, que foron os que fixeron eles. E que é unha cousa que eu creo que os ten que encher de moito orgullo, de que un mueble deles, nesa poxa, haxe alguén que o subaste e que o leve para a súa casa. Para iso é a satisfacción plena. Vale? E nada máis, decir que, bueno, que teñan moita suerte, porque, claro, os ciclos medios é un paso moi rápido ao mundo laboral. En 2 anos, pois xa aí están. Algúns tiñan moita gana de marchar. Non miro. Onde miro? Estás escondendo aí, Víctor. Fixéronselle moi largos aquí estes anos, eh? Pero bueno, eu digolle sempre unha cousa, digolle tamén a Pepe, os mestres, somos mensaxeiros de futuro. E que quere dicir isto? Isto quere dicir que o que decimos hoxe vai facer efecto dentro de 4, 5 ou 8 anos. É que se acordarán moito de nós, é do ben que pasaron aquí con nós. O sea que non teño nada máis que decir, é que teñan moita sorte, se van ao mundo laboral, se deciden facer un ciclo superior ou incluso ir á universidade, no que sexa que elixan, que ojalá que teñan moita sorte, que a merecen e que seguro que a van a ter. Eles está claro que non queren falar hoxe, eh?